czas wstawać. Zwiedź cały świat. Plakaty krzyczą życia użyj, najlepszych szkoda nam. Ze snu bym tylko znał te czary, dziennie 5 złotych mam. A jednak Londyn, New York, Paryż znam już, naprawdę znam. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brzmi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Radio w pokoiku gra, coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną wieść. Bo choć mija dzień po dniu, więc zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na świecie fal ucieka myśl, a z nią bliża. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Ach, no właśnie, kiedyś był taki plakat, który zdobi teraz hol Polskiego Radia. W latach 50. głosił głośnik w izbie, świat na przyzbie. I w tym charakterze dzisiaj się pojawiamy. Patrzę na zegar, 3 minuty po godzinie 4. W związku z tym, kto śpieszy się do pracy, niech szybko wstaje, a kto jeszcze może poleżeć, ten niech sobie spokojnie słucha na leżąco. Późna pora czy wczesna? No właśnie, nie wiadomo. Pan Tomasz zastanawia się, czy mówić dobranoc, czy dzień dobry, i zastanawiam się, że kiedyś było prościej, bo świat kończył się o godzinie 23. Mniej więcej wszyscy szli do domu i zasypiali puste ulice, budzili się wcześnie rano, no a później tak się porobiło, że i stacje benzynowe zaczęły działać całą dobę, i sklepy, i w związku z tym i radio musi nadążyć za tą rzeczywistością i też zaczyna nadawać 24 godziny na dobę. Aczkolwiek, jeżeli państwo by się zastanawiali, kiedy program trzeci zaczął ten eksperyment, to powiem, że byłem przy tym i no, jeżeli sytuacja się rozwinie, to i ten wątek się pojawia. A tymczasem późną porą państwo nie śpią i piszą. W związku z tym od razu podam adres: wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl. No i na Facebooku grupa Klub Folkowy. Zachęcamy do dyskusji. Zanim jeszcze oddamy głos artystom, pan To napisał pan Marcin. Czeka na klub folkowy i serdecznie pozdrawia z Wrocławia pan Aleks z Galicji, z Jaworzna na posterunku. Pozdrawia i macha łapką do wszystkich nieśpiących. Czuwaj wiaro, pisze, a ja dodam i wytężaj słuch. I pan Stefan. Na polu za oknem 6, ale nie pada, a wiatr był chmury rozwiał, był... Kot Marian śpi, bo mądry, a człowiek Stefan słucha klubu folkowego, bo mądry. Współczynnik preselkowatości średniego kota wynosi 96 stopni. Idzie zima, a ze świąt dziś jest Krajowy Dzień Udawania Kompetencji. Bardzo popularne święto, bardzo. Prawie narodowe. To co, świętujemy? Świętujemy, panie Stefanie, a... U nas jeszcze dla tych, którzy dosypiają. Martyna. Po trzech dniach nareszcie śpisz gdzieś za drzwiami. Został ból. Całych siebie chcemy dać. Kilku ludzi dobrze nas zna, tylko czasem słabnie nam puls. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze, już dobrze już. Może trzeba upaść na twarz swoje rzeczy ubogiemu dać i zacząć malować bez farb. Przeklinamy dzień za dniem. Śpisz, bo życie nie jest snem. Taki ciężar tylko zwina ci kark. Już dobrze. Yeah. strzeże naszych ciał i dusz za godzinę. Muszę wyjść. Przyjdź po bliskość moich ust. Chcę ci dać trochę wiary w cud, póki możesz. Moje wino pij. Już dobrze, dobrze już. Już dobrze, dobrze już. Dobrze. Obecny, pisze pan Piotr, ale ja próbuję zasnąć. Panie Piotrze, tu taka rada. Miałem kiedyś bardzo malutką siostrzenicę Maćkę, która brykała zazwyczaj i nie chciała spać. I gdy próbowaliśmy ją ułożyć do snu, wystarczyło powiedzieć, a w zasadzie spytać się Maćka, a co mówi poduszeczka? I wtedy podbiegała szybko do łóżka, przykładała ucho do poduszki i opowiadała nam niestworzone rzeczy, które ponoć poduszka jej opowiadała. Proszę potraktować nas jako poduszeczkę. Półredaktor będzie opowiadał niestworzone rzeczy, gwarantowany sukces. Ale proszę resztę słuchaczy, by nie poszli w ślady pana Piotra. Kołysanka dla misiaków, dla wszystkich, którzy próbują usnąć, a teraz Kila dla tych, którzy wstają. Thank you. Tila. 18 minut po godzinie 4:00 i gdyby ktoś się ubierał i zastanawiał, w czym mu do twarzy, sięgam po prosiaczka, małą księgę dzielności i stosowny ustęp na dzisiaj brzmi tak. W czym prosiaczkom do twarzy? I gdy jeszcze Tomasz Nieboraczek Prosiaczek, i nigdy jeszcze Tomasz Nieboraczek Prosiaczek nie pędził tak szybko jak wtedy. Zatrzymał się dopiero niedaleko swego domku, gdy był już o jakieś 100 metrów od niego, resztę drogi odbył tarzając się po ziemi, żeby odzyskać swój dawny, ulubiony kolor. O, pod rozwagę. A my powracamy do Martyny, bo klub Trójki nastroił mnie nieco nostalgicznie. Bywałem w tamtych czasach w Dziekance. No i skoro już mówimy o tamtych czasach, to stosowna piosenka. Płód się zakrada, a ja na nowo ożywam. Okruchy zmiatam ze stołu, sprzątam kapsle od piwa. Stara taśma mi tu cicho gra, lata 82. Magiczny rok 82. Na ulicach zrobiono porządek, napisy zniknęły ze ścian. Telewizor robił sondę, paranoja była goła. Z autobiografii grozą wiało, nastały nowe sytuacje i ponoć nic już nie bolało. Śmiganie między domami, gdy wieczór był nieco za krótki. Pracy nie było, czasem z wyboru, z piosenek znikały linijki i zwrotki. Paranoja była goła, z autobiografii grozą biało. Nastały nowe sytuacje i ponoć nic już nie bolało. Dym do płód się zakrada, a ja na nowo ożywam. Okruchy zmiatam ze stołu, sprzątam kapsle od piwa. Na grundigu starej taśmy zgrzyt 82 i 3. Nie wiem, czy dobre, ale czasy. Martyna Jakubowicz, dwukrotnie dzisiaj, to dla starszaków, a ci, którzy już sennym krokiem poszli do łazienki i zaczynają się golić, Mruczanka stosowna i nasz Albercik. 세상 누가디 알걸라 이리컴 누가르기 둥글라 힘들랄베 암다당 샵돌 Albercik, sądząc po solidnym zaroście, akurat się nie goli, ale przypomnę, że to ojciec dość popularnego dzisiaj folk rockowego, czy nawet folk metalowego grania. Słuchacze programu trzeciego cenią sobie zwłaszcza dokonania zespołu The Who, ale nie byłoby go, gdyby nie Albert Kuwezin, który swego czasu założył inny, znany na całym świecie zespół Hunhurtu, grający muzykę towieńską i mongolską w sposób tradycyjny i ukazał ją światu. No ale odszedł od Hunhurtu, dlatego że w duszy grało mu zupełnie co innego. Po jakimś czasie, kiedy już był tym Albertem Kuwezinem, dokonał rozliczenia z przeszłością i wbrew o przeciwaniom etnografów, mówiąc o swych korzeniach, nie sięgnął do tradycyjnej przedwiecznej sztuki, a zawarł na płycie 12 bodajże utworów, na których się wychował, i było to m.in. Cepelini, Jefferson Airplane i Iron Butterfly. Takie rzeczy. Wygrzebiemy tę płytę i przypomnimy poranną porą. A jeżeli ktoś lubi Albercika i chciałby przytulić jego muzykę, to dobra informacja jest taka, że nudził się w czasie pandemii, nagrał bardzo osobistą płytę, którą będziemy rozdawać, ale to za tydzień, bo Albercik nie wytrzymał nerwowo i zanim wysłał egzemplarz tej płyty do Europejskiej Unii Radiowej, a mamy ten egzemplarz, to również wysłał jeden dla nas. A zatem mamy aż dwa. Ja jeden chętnie do Państwa poleci. To dobra wiadomość na dzisiaj, ale jeżeli ktoś się golił, to zna również i ten zapach z lekką nutką alkoholową różnych płynów po goleniu. No i za tym zapachem idąc u nas Barrels of Whiskey. He took me by the hand, saying, I'll take you for a ride. I said, I cannot go there, there are things to get done. Said, boy, you must, cause I ain't got a son. There's a little secret no one should know. Deep into the forest, we both gotta go. I show you the way, I earn my daily bread. But dare not to reveal it, or you're gonna lose your head. I'm a barrel of whiskey, it ain't no champagne. It's served in our glasses to keep away the pain. What I share with you, my lad, is the biggest secret I've ever had. I make barrels of whiskey, it ain't no champagne. It's served in our glasses to keep away. At war on the battlefield, they've got more than a gun. My whiskey is their shield. Look at the crippled and wounded down the street. A passport to health and a bottle to their free. You don't leave a child or sweetheart behind. This is a secret vow, so boy, don't be blind. I make barrels of whiskey, it ain't no champagne. It's served in our glasses to keep away the pain.

No właśnie, wszyscy się śmiali z kelnerki, ale ona wierzyła, że w końcu Romeo nadejdzie i któregoś dnia właśnie tak się stało. Dzisiaj w kawiarence Bottomless całkiem inna. Kelnerka marzy o swoim Romeo. W związku z tym, jeśli Państwo mają jakieś marzenia, być może dzisiaj się spełnią, proszę mieć taką nadzieję. 20 minut dzieli nas od godziny 5. Słuchają Państwo ranną porą radiowej trójki, a w niej zdarzenia czy zaszłości sprzed tygodnia, bo przed tygodniem obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca, jeżeli się nie mylę. Wówczas zignorowaliśmy to święto, ale dzisiaj powracamy do niego i spóźnione aż serdeczne życzenia dla Państwa z tej okazji, a do życzeń dołączamy stosowną melodię, przypominając, że to jest ciekawy przykład, dlatego że w zasadzie powinienem powiedzieć, chwila wyciszenia wiedzie nas do kościoła, ale to kościół kongijski. I muszę przypomnieć, że w latach 40. i w 50. szaleństwo opanowało najpierw Kongo, a później całą Afrykę. Rumba kongijska, czyli ten taniec, który został sprowadzony z Karaibów, z Kuby i przyjął się w powstających jak grzyby po deszczu osiedlach górniczych w Kongo. To były męskie skupiska, mężczyźni samotni, bez rodzin, w związku z tym jedyne marzenia, jakie mieli, to akurat nie o Romeo, a o łatwych kobietach, łatwych i szybkich pieniądzach, no i dużej ilości alkoholu. No i piosenka, która ich troski rozumiała, to była właśnie rumba kongijska. W związku z tym rząd był bardzo niechętny kompozytorom i śpiewakom, tych, którzy na gorączkę twórczą zapadli, wysyłał daleko na wczasy, by mogli ochłonąć, no ale rumba się przyjęła. Po latach już jest szacownym emerytem i nikogo tak nie ekscytuje, ale przypomnę, że uścisk dłoni kongijski to eufemizm, który określa przywitanie się kobiety cokolwiek wyzwolonej w sposób bardzo nieprzyzwoity. Na Facebooku może będę mówił o szczegółach. Tutaj je pominiemy. No a w ogóle kongijska kultura jest uważana za przegniłą i wyuzdaną. W związku z tym przecieram oczy ze zdumieniem, bo ta rumba kongijska wiedzie nas do kościoła. To znak czasu. Takie rzeczy. 17, a w zasadzie prawie 18 minut do godziny 5 prawie popląsamy po kongijsku. Hey, vira numa cadence bom, ok? Landa biso, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Betana numa malara macasi toyoka. To the left, to the right. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Woo! Je vais les suivre. surprise as you. Sur la chemin de la croix. Sur la chemin de la croix. Je prends la décision. De suivre Jésus. De suivre Jésus. Banali entre bisous. Oh la colonne à Yesu, comme on a. Le bon bonheur, le colon, comme on a mis sa maman dans ma fesse. C'est ok. Jésus, sans rien n'a point de frère, il est le son. Il est digne d'être loué, Jésus, sans rien n'a point de frère, il est le son. La goye belayo, n'a pas commis son Nicolo, n'y a son cacabou. La goye belayo, n'a pas commis son Nicolo, n'y a son bambou inanda, mon opon angeta tola. Yes, oh, oh, oh, joie. Poussez des cris de joie. dulce, dulce, dulce, dulce, dulce, dulce, dulce. Qué loco ya sido. I was following the preacher when he was saying, this night, which relationship you have with God? I want somebody to not go the same way you came. Because the Bible says, nobody never come in the presence of God go the same way. Are you ready, somebody? Can you give me your right hands up? Come on, somebody. Give me your right hands up. When we say receive, we just said yes. Yes. Are you ready, somebody? Yes. Mamela, mamela. The God of Peter Muteba is gonna bless you tonight. Are you ready, somebody? Yes. When we just say receive, I'm not the one going to bless you. The God of Peter, the one who used Peter, is gonna bless you tonight. Are you ready, somebody? Give me your eyes up. Come on. Hey, receive your eyes. Come on. Yes. Come on. Receive. Yes. One more time. Receive. Yes. One more time. Receive. Yes. Two times. Receive. Yes. Yes. No, no, no, no, no, no, no. Your left hand, somebody. Take a position. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay, you got to receive. Come on. Receive your blood. Come on. Yes. To the left. Yes. One more time. Receive. Yes. One more time. Receive. Yes. Hey, receive. Yes. Four times. Receive. Tell you something. The Bible says, anything you shall ask, shall give it to you. Now, we got to receive seven times, to the front, to the back. Are you ready, somebody? Yeah. If you find yourself like this, remain in that way. If you find yourself like this, remain that way. Are you ready, somebody? Yeah. Let's go. Hey. Come on. Receive your blessing. Yes. Come on. To the front. Yes. One more time, receive. Yes. One more time, receive. Yes. One more time, receive. Yes. To the front, to the back. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Ale nigi sanso, to nigi sanso, ki sanso, to nigi sa. Se komani, se komani, se komani. The last thing that we're going to do, we're going to sing all of us. The hand of God is not too short to bless you again. The Bible says the hand of God is not that too short which cannot bless you. Are you ready, somebody?